मोहसिन राव तकियों से टेक लगाए नीम दराज था। नादिरा को देखकर मुस्कुराया और बोला, आओ नादिरा। कमरे में इस वक्त मोहसिन राव के बचपन का दोस्त आसिफ सिद्दीकी, अंकल आमिर और उनकी फैमिली और तानिया थी। नादिरा को देखकर आसिफ सिद्दीकी ने जाने की इजाज़त चाही। उसके जाने के बाद कमरे में घर के लोग रह गए। उन सब लोगों से उसका तारुफ था। ये कैसे हुआ? नादिरा की आवाज़ में बड़ी तड़प थी। तुम्हें तानिया ने कुछ नहीं बताया? नहीं भाईजान, मैंने जानकर नहीं बताया था कि ये परेशान होंगी। तुमने बहुत अच्छा किया, इस मर्तबा अंकल आमिर बोले। फिर वो नादिरा से मुखातिब हुए, मोहसिन राव ने यह जख्म हंसकर खाया है। क्या मतलब? नादिरा ने कहा, अंकल आमिर मैं आपकी बात समझी नहीं। कातिला से इन्होंने पूरा पूरा तावुन किया है, उसे पूरे इत्मीनान से फरार होने का मौका इनायत किया। कातिला, ये आप क्या कह रहे हैं अंकल आमिर? क्या मोहसिन पर कातिलाना हमला हुआ है? जी, मोहसिन साहेब पर कातिलाना हमला हुआ है, और वो भी किसी खातून ने किया है। कौन थी वो? नादिरा उलझन में गिरफ्तार हो गई। तुम्हारी दोस्त, इस मर्तबा मोहसिन राव बोला और बोलकर हंस दिया। मेरी दोस्त? नादिरा ने हैरान होकर पूछा। भाईजान, क्यों परेशान कर रहे हैं? नाम बता क्यों नहीं देते? तानिया तुम बताओ, वो कौन थी? इन्हें बूझने दो ना, राखी थी वो, और उस कमीनी को मैंने खुद घर बुलवाया था। तानिया के लहजे में पछतावा था। तुम क्यों नादिम हो रही हो? तुम्हें क्या मालूम था कि वो तुम्हारे भाई की जान की दुश्मन बनी हुई है? वो राखी थी, राजमदारी की बेटी। इतने बरसों के बाद वो यहाँ कहाँ आ गई? तानिया, जरा मुझे तफसील से सारी बात बताओ। तानिया ने राखी से मुलाकात और उसे घर बुलाने की सारी तफसील से आगाह कर दिया। मोहसिन, आपने ये क्या किया? नादिरा ने सारा वाकया सुनकर मोहसिन की तरफ रुख किया। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। उस कुतिया की लाश क्यों नहीं गिराई? उसे फरार होने का मौका क्यों दिया? नादिरा के लहजे में गुस्से की झलक थी। मोहसिन राव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो क्या जवाब देता? उसके पास कोई जवाब ना था। सच बात तो यह है कि उसे खुद मालूम ना था कि उसने ऐसा क्यों किया है। अस्पताल से घर आ जाने के बाद जख्म भर जाने तक नादिरा ने उससे बार बार ये सवाल किया कि उसने कातिलाना हमले के बावजूद राखी को क्यों छोड़ दिया, लेकिन हर बार मोहसिन राव कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका। वैसे वो अपने इस रवैये के बारे में मुसलसल सोचता रहा। फिर एक दिन तानिया ने इस सवाल को दोहराया। वो बोली, भाईजान, ये खलिश तो जिंदगी भर मेरे दिल में रहेगी कि मेरी हिमाकत से मेरे भाई पर कातिलाना हमला हुआ, लेकिन ये बात भी मेरे दिल में फांस कर चुभी हुई है कि आपने उस कमीनी को पूरे इत्मीनान से निकल जाने दिया। आखिर भाईजान, कुछ तो बताएं, आपने ऐसा क्यों किया? ये सवाल नादिरा भी मुझसे कई मर्तबा पूछ चुकी है। फिर जो सुनता है उसके दिमाग में पहला सवाल यही आता है कि मैंने राखी को जाने क्यों दिया। मैं खुद भी अपने इस रवैये पर मुसलसल गौर करता रहा हूँ। मैं अब उस नतीजे पर पहुँचा हूँ और शायद ये बात मैं नादिरा से ना कह सकूँ, लेकिन तुम क्योंकि मेरी ज़िंदगी के हर राज से वाकिफ हो, इसलिए तुम्हें बताता हूँ कि मैंने उसे इसलिए छोड़ दिया कि शायद मैं उसे कोई खुशी देना चाहता था। उसने अजीब बात कही। खुशी देना चाहते थे एक कातिला को? खुशी? मेरा ख्याल है कि आप दुनिया के सबसे अनोखे जख्मी हैं। आपने जख्म इसलिए खाया कि जख्म लगाने वाला खुश हो सके। वाह भाईजान, जवाब नहीं आपका। देखो तानिया, राखी का बाप मेरा मोहसिन था। उसने मुझे कत्ल होने से बचाया था, लेकिन फिर वो मेरे ही हाथों मारा गया। तुम ये भी जानती हो कि वो मुझे टूट कर चाहती थी, लेकिन मैंने कभी उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया, जबकि मैं नादिरा का असीर हो गया। मेरा ख्याल है कि वो हमारी इन मुलाकातों से वाकिफ थी। उसके बावजूद उसने कभी जबत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। अब तुम अंदाज़ा कर सकती हो कि जब उसने अपने बाप की मस्कशुदा लाश जंगल में पाई होगी और मुझे वहाँ से गायब पाया होगा, तो उसके दिल में अचानक इंतकाम का शोला भड़क उठा होगा। बात दरअसल यह है तानिया, कि मैं राखी के बारे में हमेशा एक मुजरिमाना एहसास में मुब्तिला रहा हूँ। राखी के कातिलाना हमले ने इस मुजरिमाना एहसास को मिटा दिया है। अब मैं जालिम नहीं मजलूम बन गया हूँ। मेरा ख्याल है अब तुम मेरी बात अच्छी तरह समझ गई होगी। मोहसिन राव ने अपनी बात उसे वजाहत से समझाई। पता नहीं तानिया उसकी बात समझी या नहीं, बस वो इतना कहकर चुप हो गई। अल्लाह आप पर रहम करे भाई। अल्लाह ने उस पर वाकई रहम कर दिया था। राखी के जानलेवा वार से वो साफ तौर पर बच निकला था। उस दिन शाम तक उसे अस्पताल से फारिग कर दिया गया। जब वो अस्पताल से घर जा रहा था तो अस्पताल के अहाते में उसे एतबार राव मिल गया। अगरचे आसिफ सिद्दीकी ने मोहसिन राव पर कातिलाना हमले की इत्तला सिनेमा के मैनेजर को दे दी थी, लेकिन एतबार राव उस वक्त घर पर था ना सिनेमा पर। वो किसी काम से निकला हुआ था। जब वो अपने काम से फारिग होकर सिनेमा पहुंचा तो मैनेजर ने फौरन उसे आसिफ सिद्दीकी का पैगाम दिया। वो पैगाम सुनते ही उल्टे कदमों सिनेमा से निकला और गाड़ी लेकर अस्पताल पहुंच गया। वो बेहद फिक्रमंद था। उसके मैनेजर ने उसे सिर्फ इतना ही बताया था कि मोहसिन राव पर कातिलाना हमला हुआ है और वो फलां अस्पताल में है, और इस हमले को राव अहमद अली की जानिब से घिनौनी कार्रवाई समझ रहा था। इसीलिए वो फिक्रमंद होने के साथ शर्मिंदा शर्मिंदा सा भी था। मोहसिन क्या हुआ, खैरियत तो है? किसने हमला किया है तुम पर? हाँ सब खैर है, बाजू में मामूली सा जख्म आया है, मरहम पट्टी कर दी गई है और मुझे अस्पताल छोड़ देने का हुक्म हुआ है। एतबार तुम हमारे साथ घर चलो, वहां बैठकर बातें होंगी, मोहसिन राव ने खुश मिजाजी से कहा। तानिया और नादिरा साथ थी। अंकल आमिर अपने घर जा चुके थे। वो दोनों मोहसिन राव के साथ बैठ गईं, जबकि एतबार राव अपनी गाड़ी में उनके पीछे पीछे हो लिया। घर पहुंचकर तानिया और नादिरा तो अंदर कोठी में चली गईं। मोहसिन राव एतबार को लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गया। एतबार राव इस हमले का पसे मंजर समझने के लिए बेताब था। जब मोहसिन राव ने उस कातिलाना हमले का पसे मंजर समझाया तो एतबार राव ने अंदर ही अंदर इत्मीनान का सांस लिया। वो मोहसिन राव के सामने मजीद शर्मिंदा होने से बच गया था। चाय पीने के बाद जब एतबार राव ने जाने की इजाज़त चाही तो मोहसिन राव ने उसे ज़बरदस्ती रोक लिया। उसने कहा, एतबार राव तुम खाना खाए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। एतबार राव रुक गया। तानिया को जब मालूम हुआ कि एतबार राव को मोहसिन राव ने खाने पर रोक लिया है तो उसने अपनी खसूसी निगरानी में खाने की तैयारी शुरू कर दी। वक्फे वक्फे से वो ड्राइंग रूम में भी जाती थी। नादिरा भी उसके साथ ही होती। मोहसिन राव अपनी आपबीती उसे सुना रहा था और वो बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। जब मोहसिन राव का किस्सा ख़त्म हो गया तो नादिरा और तानिया ने भी वहाँ होने वाली गुफ्तगू में हिस्सा लिया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मोहसिन राव उससे बाथरूम जाने की इजाज़त लेकर वहाँ से उठा। कुछ देर के बाद ही नादिरा भी उठकर बाहर चली गई। अब ड्राइंग रूम में तानिया अकेली रह गई। खुद को तनहा महसूस करके उसकी अजीब सी कैफियत हो गई। उसे नादिरा पर बड़ा गुस्सा आया कि वो अचानक ही कुछ कहे बगैर ड्राइंग रूम से निकल गई। अब तानिया चाहती भी तो ड्राइंग रूम से नहीं उठ सकती थी, क्योंकि एतबार राव को ड्राइंग रूम में तन्हा छोड़ देना किसी तौर मुनासिब ना था। वो हिम्मत करके बैठी रही। एतबार राव जो अभी नादिरा से बेतकल्लुफी से बातें कर रहा था अचानक खामोश हो गया, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। कुछ देर खामोशी से वो तानिया की तरफ देखता रहा, जो नज़रें झुकाए बैठी थीं। उसकी निगाहों में आर्ट गैलरी वाला मंजर घूम रहा था जब एतबार राव उससे मिलने आया था और उसने नापसंदीदगी का इजहार किया था और उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया था, और ये शरीफ आदमी कितनी खामोशी से वापस चला गया था। अचानक तानिया ने नज़रें उठाईं और उसे देखा। वो सोफे पर बड़े इत्मीनान से बैठा था। उसी वक्त उसने भी तानिया को देखा। नज़रों से नज़रें मिली और दोनों पलकें झपकाना भूल गए। आंखों ही आंखों में कोई बात हुई और नज़रों के ये तीर दोनों के दिलों में उतरते चले गए। ना किसी ने कुछ कहा, ना किसी ने कुछ सुना, फिर भी बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुना गया। चंद लम्हों बाद नादिरा वापस आ गई। वो दोनों को खामोश देखकर बोली, इस कदर सन्नाटा, ड्राइंग रूम में दाखिल होते वक्त मैं सोच रही थी शायद यहाँ कमरे में कोई है ही नहीं। अब तो यकीन आ गया कि हम दोनों कमरे में हैं, एतबार राव बोला। हाँ ये यकीन तो आ गया, लेकिन एक बात पर फिर भी हैरत है। वो क्या, एतबार राव ने पूछा। तो तानिया ने चौंककर नादिरा को देखा। इस कदर खामोशी, क्या आप दोनों को किसी ने बात करने से मना कर दिया है? नादिरा ने हंसकर कहा। जिस तरह एक हाथ से ताली नहीं बजती, वैसे ही एक तरफा गुफ्तगू भी नहीं होती, एतबार राव ने मुस्कुराकर कहा। क्या आपकी बात का तानिया ने जवाब नहीं दिया? नादिरा ने तानिया की तरफ देखा। नहीं, मैंने कोई बात ही नहीं की। असल में हुआ ये कि यह सर झुकाए कुछ सोच रही थी, मैंने इन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब ना समझा। वैसे नादिरा, मैं आपको एक बात बताऊं, कभी खामोशी भी जुबान बन जाती है, और ऐसी खामोशी पर हजार जुमले कुर्बान किए जा सकते हैं। जब लब खामोश हों तो आंखों आंखों में बात होती है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बात नजरों नजरों में हो रही थी? नादिरा ने उसकी बात को एक नया रंग दे दिया। मैं अभी आती हूं। तानिया एकदम हड़बड़ाकर उठी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे नादिरा ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। वो महजूब सी हो गई, उससे वहां बैठा ना गया। कहां जा रही हो? नादिरा ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। किचन में, यह कहकर वो तेजी से ड्राइंग रूम से निकल गई। एतबार राव और नादिरा एक दूसरे को देखकर बेइख्तियार मुस्कुरा पड़े। और फिर एक दिन जब तानिया हसबे मामूल अपनी आर्ट गैलरी के दफ्तर में एक पेंटिंग पर काम कर रही थी, तो दरवाजे पर किसी की दस्तक से चौंकी। उसने पलट कर देखा तो दरवाजे पर एतबार राव खड़ा उसे अंदर आने की इजाज़त तलब कर रहा था। वो कह रहा था, मैं अंदर तो आ सकता हूं ना। उसे देखकर न जाने तानिया के हवास क्यों गुम हो जाते थे। वो अंदर ही अंदर सिमटने लगती थी, उसे हिजाब आने लगता था। इस वक्त भी यही हुआ। वो उसे देखकर गड़बड़ा गई, ब्रश ठीक तरह से रखा ना गया। वो उलटकर उसके कपड़ों पर गिरा और उसके रंगीन कपड़ों को मजीद रंगीन कर गया। जी आइए, उसने अपने आप को संभालते हुए कहा। वो पूरे इत्मीनान से अंदर आया और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। तानिया ने तौलिये से अपने हाथ और कपड़े साफ किए और अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसकी नजरें मेज पर थीं। तानिया, एतबार राव ने बहुत धीरे से पुकारा। उसकी जुबान से अपना नाम सुनकर उसे एक खुशी का सा एहसास हुआ। उसने अपनी घनेरी पलकों की चिलमन उठाई और अपनी काली खूबसूरत आंखों से उसे देखा। जी, मैंने आपके बड़ों से एक बात की थी, उसका जवाब मैं आपकी जुबानी सुनना चाहता हूं, चाहे ये जवाब इनकार में ही क्यों ना हो। लेकिन इनकार करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि फिर मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। एतबार राव ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा। मैंने इसका फैसला अपने बड़ों पर ही छोड़ दिया है, तानिया ने आहिस्तगी से जवाब दिया। अच्छा, लेकिन आपके बड़ों का फैसला क्या है? एतबार राव ने सवाल किया। ये आप बड़ों से ही मालूम कर लें, लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहती हूँ। हाँ, ज़रूर कहिए, मैं आपकी बातें सुनने के लिए ही यहाँ आया हूँ। अगर आप ये सब जायदाद हासिल करने के लिए कर रहे हैं, तो मैं अपने हिस्से की जायदाद वैसे ही आपके नाम कर दूँगी। आपको मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, तानिया ने अपने दिल की बात साफ साफ कह दी। आपको शायद पूरी बात मालूम नहीं, इसलिए आपने ऐसी बात कह दी है। मैंने ये बात तय की है और इसका इजहार मोहसिन भाई और अंकल आमिर दोनों से कर दिया है कि शादी से पहले मैं अपनी तमाम जायदाद आपके नाम मुंतकल कर दूंगा। मेहर आपकी मर्जी का होगा, चाहे वो 1 करोड़ का ही क्यों ना हो। उसके अलावा तलाक का जो हक भी हासिल होगा। अब बताइए, अब तो कोई खदशा नहीं। अगर आप मज़ीद कोई मजबूती चाहती हों तो उसके लिए भी हाजिर हूँ, एतबार राव ने पुरखलूस लहजे में कहा। हैरत है, आप ये सब किस लिए कर रहे हैं? तानिया को वाकई हैरत थी। तुम्हें हासिल करने के लिए, एतबार राव ने उसे गहरी नजरों से देखा। मुझ में ऐसा क्या है? मेरी जैसी लड़कियां आपको बेशुमार मिल जाएंगी। मुझे बेशुमार लड़कियां नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक लड़की चाहिए, और वो भी तानिया। और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तानिया जैसी लड़की इस रुए जमीन पर दूसरी कोई नहीं। ये आपकी गलतफहमी है, तानिया ने कहा। तानिया, तुम बेहद हसीन हो, इस बात में कोई शुबा नहीं। लेकिन अगर तुम हसीन ना भी होती, महज कबूल सूरत होती, तो भी मैं तुम ही से शादी करता। अच्छा, इसकी वजह? तानिया ने पूछा। मैं अपने बाप के पाप को धोना चाहता हूँ, दोनों खानदानों को एक करना चाहता हूँ, और खुदा का शुक्र है कि मोहसिन भाई भी ऐसा ही चाहते हैं, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। मैं आप दोनों की वसत कल्बी की दाद देता हूँ, वरना मेरे बाप ने जो किया है वो काबिल मुआफ़ी तो नहीं, एतबार राव ने साफ गोई से कहा। आपके लिए क्या मंगवाऊँ, चाय या ठंडा? ये कहकर उसने घंटी बजाई। तानिया, तुमने एक कातिल के बेटे से अच्छी बात कर ली है, यही मेरे लिए काफ़ी है। अच्छा, अब मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश ना करें, उस दिन मैंने आपके साथ बदसलूकी की, मैं माजरत चाहती हूँ, तानिया ने इल्तिजा आमिज लहजे में कहा। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो वो सख्त बेइज्जती करती, तुमने तो फिर भी हाथ से जबत का दामन ना छोड़ा, मैं तुम्हारी अजमत को सलाम करता हूँ। अच्छा बस बस, तानिया ने कहा। इतनी देर में चपरासी अंदर दाखिल हुआ, उसे देखकर तानिया ने एतबर राव से पूछा, हाँ क्या कॉफ़ी मिल जाएगी? हाँ क्यों नहीं, तानिया ने कहा। फिर वो चपरासी से मुखातिब होकर बोली, कॉफ़ी बनाओ अच्छी सी। तानिया, क्या ये मुमकिन नहीं कि हम कहीं बाहर चलकर कॉफ़ी पी लें? एतबार राव ने झिझकते हुए फरमाइश की। बिल्कुल मुमकिन है, तानिया ने खुश दिली से कहा। तो फिर चलें, किसी अच्छे से होटल में चलकर कॉफ़ी पीते हैं। चपरासी जाते जाते रुक गया था और तानिया के जवाब का मुंतजर था। उसे देखकर तानिया ने कहा, बस ठीक है, कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ। फिर दो चार मुलाकातों में बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई, दोनों एक दूसरे पर एतबार करने लगे। एतबार राव को तो खैर तानिया पर एतबार था, लेकिन तानिया उसकी तरफ से मशकूक थी। अब ये शक भी जाता रहा। एतबार राव ने अपने कौल के मुताबिक तमाम कागजात वकील से तैयार करवा के उसके सामने रख दिए, वो सच्चा था, अब उसमें कोई शुबह ना रहा। एतबार राव ने अपने सच्चे जज्बे, पुरखलूस रवैये और अपनी साबित कदमी से तानिया के दिल में जगह बना ली। अब वो उसकी राह देखने लगी। वो अगर एक दिन ना मिलते तो यूं महसूस होता जैसे आज का दिन तुलू हुआ ही नहीं, एक दूसरे को देखे बगैर चैन ना आता। फिर रात को अपने बिस्तरों पर लेटे टेलीफोन के तारों के जरिए अपने नेक जज्बात का इजहार करते। यही हाल कुछ उस तरफ भी था। एतबार और तानिया की मोहब्बत तो नई नहीं थी, लेकिन नादिरा और मोहसिन राव तो एक अरसे से एक दूसरे को जानते थे। हाँ, ये और बात है कि एक तवील अरसे के बाद तजदीद मोहब्बत हुई थी। अब हाल ये था कि जब तक वो एक दूसरे से मिल ना लेते, बेकरार दिलों को चैन ना आता। फिर एक दिन सवाल पैदा हुआ, आखिर कब तक? और ये सवाल तानिया ने एतबार राव से किया था, ना नादिरा ने मोहसिन राव से। ये सवाल अंकल आमिर ने किया था। इस सवाल को सुनकर मोहसिन राव को जैसे जोश आ गया था। अंकल आमिर ने बहुत सही वक्त पर यह सवाल उठाया था। वो दोनों को एक दूसरे से मिलते हुए देख रहे थे। दो कहानियों की इब्तिदा हो चुकी थी और अब इतना वक्त गुजर चुका था कि उन कहानियों का अंजाम ज़रूरी था। अंजाम बिलाखिर शादी था, लेकिन अंकल आमिर और खाला फरजाना इस फरीजे को बहुत धूमधाम से अंजाम देना चाहते थे। तब तय ये हुआ कि पहले मंगनी की जाए और रसम मंगनी भी किसी बड़े होटल में अंजाम पाई। किसी भी तरफ पैसे की कमी ना थी, लिहाजा एतबार राव और मोहसिन राव की मंगनियाँ एक ही होटल में एक ही वक्त तय होना करार पाईं। नादिरा के वालिदैन ना थे, वो तन्हा थी। लेदे के उसके रिश्ते के चचाजाद भाई थे। इधर एतबार राव के पसे मंजर में कोई ना था। पसे मंजर में तो खैर उसका बाप राव अहमद अली और उसके भाई मौजूद थे, लेकिन ये पसे मंजर बहुत भयानक था। एतबार राव इस मंगनी की उन लोगों को हवा भी नहीं लगने देना चाहता था। मोहसिन राव और तानिया के वालदेन भी मौजूद ना थे। तानिया के सर पर अगरचे मोहसिन राव मौजूद था, लेकिन मोहसिन राव के सर पर कोई ना था। लेदे के एक अंकल आमिर थे, इसलिए सब ने उन्हें अपना सरपरस्त बना लिया था। वो लड़की वाले भी थे और लड़के वाले भी, यूं उन्हें मरकज़ी हैसियत हासिल हो गई थी। खाला फरजाना को कराची से बुलवा लिया गया था। एक हफ्ते के बाद मंगनियां होने वाली थीं, लिहाजा अफजल नहीं आया था। उसका प्रोग्राम एक दिन पहले आने का था। खाला फरजाना एक तवील अरसे के बाद अपने शहर आई थी। यहाँ आकर उन्हें अपनी जवानी याद आ गई थी। तानिया खाला फरजाना की आमद से बहुत खुश थी। वो बार बार उनके गले में बाहें डालकर तंबीह कर रही थी, खाला मैं अब आपको जाने नहीं दूंगी। क्या मतलब है तेरा, क्या तू यहीं बैठी रहेगी? उन्होंने उल्टा सा सवाल टांग दिया। ओह खाला, वो हंसकर बोली, मेरा मतलब ये था कि आपको शादी से पहले नहीं जाने दूंगी। अभी तो तुम्हारी शादी में 2 माह बाकी हैं, मंगनी के बाद मैं चली जाऊंगी, अफजल वहां अकेला है, फिर मैं शादी से पहले आ जाऊंगी, खाला फरजाना बोली। भाई अफजल की तो आपको फिक्र है, यहां कोई और भी अकेला है, उसकी फिक्र नहीं आपको। खाला फरजाना ने एकदम चौंक कर तानिया को देखा, उन्हें ऐसे जुमले की तवक्को ना थी। तानिया का इशारा तो उनकी समझ में आ गया था, फिर भी उन्होंने अपना शक दूर करने के लिए पूछा, तुम किसकी बात कर रही हो? उसकी, जो सारी रात तन्हा खड़ा बारिश में भीगता रहा, तानिया ने बताया। नहीं तानिया नहीं, खाला फरजाना ने अपनी आंखें बंद कर ली, मुझसे ऐसी बातें ना करो। मैंने अगरचे अंकल आमिर से कभी इस मौज़ों पर बात नहीं की, लेकिन ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि वो बहुत अकेले हैं, वो आपको बहुत मिस करते हैं। जो होना था वो हो चुका। खाला फरजाना ने आंखें खोलीं तो उनकी आंखों से 2 आंसू निकलकर रुखसारों पर लुढ़कने लगे। अगरचे आपसे भी मैंने कभी इस मौज़ों पर बात नहीं की, लेकिन ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आप खुद भी बहुत अकेली हैं, आप आज तक उन्हें मिस करती हैं। बस कर तानिया बस, उनकी आवाज़ गले में रुंधने लगी। भूली हुई दास्तान को अब याद ना दिला। आप शादी क्यों नहीं कर लेती अंकल आमिर से? तानिया किसी तौर चुप होने को तैयार ना थी, बिलाखिर वो दिल की बात जुबान पर ले ही आई थी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये कहकर वो तानिया के कमरे से चली गई। उसने उन्हें रोकने की कोशिश ना की। आज के दिन इतना ही बहुत था, उसने बाहों साल की राख में दबी चिंगारी को अच्छी तरह कुरेद दिया था, अब इस दबी चिंगारी को बाहर निकालकर हवा देने की ज़रूरत थी ताकि वो भड़क उठे, और ये काम वो पूरी एहतियात से करना चाहती थी। खाला फरजाना के जाने के बाद वो अपने कमरे से निकलकर किचन में पहुंची। वहां रफीक शाम की चाय की तैयारियों में मसरूफ था। तानिया ने रफीक से पूछा, साहिब कहाँ हैं? साहिब अभी उठे हैं, शायद बाथरूम में हैं, उसने बताया। अच्छा तुम यूं करो, मैं बाहर लॉन में जा रही हूँ, हम चाय वहीं पियेंगे, साहिब से कह देना। जी अच्छा, रफीक ने मुअद्दबाना अंदाज में कहा। तानिया टहलती हुई उस दरख्त के नीचे पहुंची जहां उसने राखी को बिठाकर उसकी तस्वीर बनाना शुरू की थी, तो एकदम उसकी निगाहों में सारा मंजर घूम गया। अगरचे मोहसिन राव का जख्म बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन वो आज भी अपनी उस हिमाकत पर शर्मिंदा होती थी। वो ख्वामख्वाह एक तमाशे वाली को अपनी कोठी पर मधु कर बैठी। खुदा न ख्वास्ता अगर उसका चाकू ठीक निशाने पर लग जाता तो वो यकीनन इस सदमे से पागल हो जाती। राखी भी अजीब औरत थी, उसकी मोहब्बत नफरत में तब्दील हो गई थी। वो किसी जख्मी नागिन की तरह मोहसिन को तलाश कर रही थी। उसे देखते ही उसने डसने की कोशिश की। वो तो ऊपर वाले ने मोहसिन को बचा लिया, वरना राजमदारी की बेटी तो अपना हाथ दिखा चुकी थी। मोहसिन राव ने उस चाकू को अपने पास बहुत एहतियात से रख लिया था, ये राजमदारी का चाकू था, उस चाकू को वो बहुत अच्छी तरह पहचानता था। उसी चाकू ने उसे बचपन में कत्ल होने से बचाया था, और वो चारों कातिल मोहसिन के कटकट के गिरते आज़ा देखकर दहशतजदा होकर भाग गए थे। तानिया नहीं चाहती थी कि उस चाकू को घर में रखा जाए, लेकिन मोहसिन राव ने उस चाकू को अपने बेडरूम में सजा लिया था। वो चाकू उसने एक खूबसूरत प्लेट में साइड टेबल पर रख लिया था, उठते बैठते उस पर उसकी नज़र पड़ती रहती थी। तानिया एतराज़ कैसे करती, उसने खुद एक क्रिस्टल के खूबसूरत गुलदान में कली सजाई हुई थी जिस पर उठते बैठते उसकी नज़र पड़ती रहती थी। अगर ये मोहब्बत की निशानी थी तो वो चाकू भी किसी की निशानी था, उसे बहुत कुछ याद दिलाता था। दरख्त की शाख पकड़े तानिया अपने ख्यालों में गुम थी कि पीछे से मोहसिन राव आ गया और उसके नज़दीक आकर खामोशी से खड़ा हो गया। किसी के नज़दीक खड़े होने का एहसास हुआ तो तानिया ने फौरन पलट कर देखा। खैरियत तो है, कहाँ गुम थी? मोहसिन राव लॉन में बिछी मेज़ की तरफ बढ़ता हुआ बोला। रफीक उस मेज़ को चाय के लवाजिमत से सजा रहा था। मुझे वो कमीनी याद आ गई थी, राखी, मोहसिन राव हंसा। उस मनहूस का नाम ना लिया करें, उसे राख कहा करें। तानिया जलकर बोली, तानिया अब उस बात को भूल भी जाओ, अब तो मेरा बाजू भी ठीक हो गया। मैं उसे भूली नहीं हूं, मुझे वो जिस दिन भी नजर आ गई अपने गार्ड से कहकर उसे गोलियों से छलनी करा दूंगी, तानिया ने गुस्से से कहा। अच्छा जो मर्जी आए करना, चलो अब चाय पी लो। मोहसिन राव ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने साथ ले चला। हाँ वो खाला फरजाना कहाँ हैं, उन्हें नहीं बुलाया बाहर? नहीं, मैं उनकी चाय खुद लेकर कमरे में जाऊंगी, मुझे ज़रा आपसे एक बात करना थी। ऐसी क्या बात है जो उनके सामने नहीं की जा सकती? मोहसिन राव ने कुर्सी से बैठते हुए कहा। है ना एक ऐसी बात, तानिया बोली। वो क्या? मोहसिन ने पूछा। उनकी शादी की बात। उनकी शादी की बात? मोहसिन राव ने हैरत से दोहराया। फिर तस्दीक चाहते हुए बोला, यानी खाला फरजाना की शादी की बात? जी, तानिया ने बड़े यकीन से कहा। किससे? आप फिर परेशान होंगे, तानिया ने हंसकर कहा। अंकल आमिर से। हैं? वो वाकई परेशान हो गया। और जब तानिया ने उन दोनों के इश्क की दास्तान सुनाई तो वो मजीद हैरत में मुब्तला हो गया। फिर वो दोनों बहुत देर तक उनके बारे में बातें करते रहे। तानिया ने बार बार अपने अजम को दोहराया कि वो हर कीमत पर उन दोनों की शादी करवा कर रहेगी। खाला फरजाना का मामला अभी दूर था, अभी तो खुद तानिया की मंगनी सर पर थी। जब मंगनी का दिन आ गया तो वो हो गया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। उस दिन उस बड़े होटल का मैरिज हॉल मेहमानों से पुर था, हर तरफ रंगों नूर की बारिश थी, नकरई कहकहे बिखर रहे थे। नादिरा, तानिया और मोहसिन राव स्टेज पर बैठ चुके थे, एतबार राव अभी नहीं पहुंचा था, हालांकि अब तक उसे पहुंच जाना चाहिए था। तानिया की नज़रें बार बार उठती थीं और फिर मायूस होकर लौट आती थीं। मोहसिन राव के चेहरे पर भी फिक्र के आसार नमूदार होते जाते। जब वक्त मुकर्ररा से एक घंटा ऊपर हो गया तो चारों तरफ खलबली मच गई। अंकल आमिर मोहसिन राव के पास आए और बोले, मोहसिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या मामला है, एतबार राव घर पर है और ना सिनेमा पर, घर की घंटी मुसलसल बज रही है, कोई उठाता नहीं। सिनेमा पर मैनेजर ने बताया कि वो आज सिनेमा आए ही नहीं। ओह, मोहसिन राव यह सुनकर खड़ा हो गया। उसने आसिफ सिद्दीकी को इशारे से अपने पास बुलवा लिया और सारी सूरत हाल बताई। मामले की नज़ाकत समझकर आसिफ सिद्दीकी ने कहा, अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं उसके घर जाकर देखता हूँ, अभी बुला कर लाता हूँ। शादी ब्याह के मौके पर देर हो ही जाती है, कहीं वो ब्यूटी पार्लर ना चला गया हो। आसिफ सिद्दीकी ने बात पुर मजाह अंदाज में करके मामले की संगीनी कम करना चाही और फिर वो फौरन ही हॉल से बाहर चला गया। मेहमान परेशान हो रहे थे कि आखिर मंगनी की रस्म कब अदा की जाएगी। जब दो घंटे गुजर गए और आसिफ सिद्दीकी भी पलट कर ना आया और न ही फ़ोन पर कोई इत्तला मिली तो अंकल आमिर ने मोहसिन राव से कहा, तुम्हारी और नादिरा की रस्म अदा कर देते हैं, सारे मेहमान परेशान हो रहे हैं। नहीं अंकल, अपनी मंगनी से पहले मैं अपने बहन की मंगनी की रस्म अदा करना चाहूँगा, और अगर किसी वजह से एतबार ना आया तो? अंकल आमिर ने खदशा जाहिर किया। तो मेहमानों को बगैर मंगनी के ही खाना खिला दिया जाए, मोहसिन राव ने फैसला कुन अंदाज में कहा। अभी ये बात हो ही रही थी कि आसिफ सिद्दीकी सामने से आता हुआ दिखाई दिया। उसका मुंह लटका हुआ था, वो यकीनन कोई अच्छी खबर नहीं लाया था। क्या हुआ? मोहसिन राव ने आगे बढ़कर बेकरारी से पूछा। एतबार राव को अगवा कर लिया गया है, आसिफ सिद्दीकी ने परेशान कुन खबर सुनाई। अगवा कर लिया गया? यह खबर बिजली बनकर मोहसिन राव पर गिरी। फिर उसने अपने होशो हवास काबू में करते हुए पूछा, किसने किया है अगवा? ये नहीं मालूम हो सका, आसिफ सिद्दीकी ने कहा। कहाँ से किया गया है? घर के बाहर से, आसिफ सिद्दीकी ने बताया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं जब उसे ढूंढता हुआ उसके घर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके घर की लाइटें तो जली हुई हैं, लेकिन गेट पर ताला पड़ा हुआ था। मैंने ये सोचकर कि शायद पड़ोस के लोगों को कुछ मालूम हो, बराबर वाली कोठी की कॉल बेल बजाई। बाहर आने वाले शख्स से जब मैंने एतबार राव के बारे में पूछा तो उसने बताया कि एतबार राव ने हमें अपनी मंगनी में मधु किया था। जब मैं अपनी बीवी के साथ होटल जाने के लिए बाहर निकला तो एतबार राव अपने मुलाजिम के साथ गाड़ी में बैठ रहे थे। उन्होंने हमें देखकर अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा किया। हम दोनों उनकी गाड़ी में बैठ गए। तभी एक जीप आंधी तूफान की तरह सर पर आ गई। खटाखट कई मुसल्लह अफराद बाहर आए और उन्होंने असलाह के जोर पर एतबार राव को अपनी जीप में बिठा लिया, जबकि दो अफराद उनकी गाड़ी में सवार हो गए जिसमें उनका मुलाजिम शहबाज बैठा हुआ था, और फिर वो दोनों गाड़ियां आनन फानन नज़रों से ओझल हो गईं। हम दोनों घबराकर अपने घर में दाखिल हो गए। और क्या उस शख्स ने पुलिस को इत्तला दी? मोहसिन राव ने जल्दी से उसकी बात काटी। नहीं, आसिफ सिद्दीकी ने बताया। आओ फिर चलो, सबसे पहले मुतालिका थाने में उसकी वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, उसके बाद आगे की सोचेंगे, मोहसिन राव ने आसिफ सिद्दीकी से मुखातिब होकर कहा। लेकिन मोहसिन, तुम्हारी मंगनी का क्या होगा? अंकल आमिर ने फौरन मुदाखलत की। अपनी बहन की मंगनी से पहले मैं अपनी मंगनी भला किस तरह कर सकता हूँ? मोहसिन राव ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। और ये मेहमान? अंकल आमिर ने फिक्रमंद होकर पूछा। कोई मेहमान खाना खाए बगैर यहाँ से ना जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है, मोहसिन राव ने अंकल आमिर के कंधे पर हाथ रखकर कहा। मैं आसिफ के साथ थाने जा रहा हूँ, ये कहकर वो दोनों तेजी से बाहर निकल गए। मंगनी मुलतवी करने के सिवा अब कोई चारा भी ना था। वैसे भी ये बात छुपने वाली ना थी और इस बात को छुपाने की ज़रूरत भी नहीं थी, जल्द ही सबको मालूम हो गया। इस वारदात ने तानिया को बहुत मुतासिर किया। वो हंसती हंसती एकदम खामोश हो गई। वो इस वक्त खाला फरजाना से बात कर रही थी, वो उन्हें छेड़ रही थी, बार बार उनकी तवज्जह अंकल आमिर की तरफ मबजूल करा रही थी। जो सूट पहने इधर उधर घूमते फिर रहे थे वो अच्छे लग रहे थे। तभी ये रूह फरसा इत्तला आई। तानिया एकदम साकित हो गई। नादिरा उसके बराबर ही बैठी थी, उसने फौरन उसे संभाला। नादिरा को ऐसी खूबसूरत तकरीब मुलतवी हो जाने का बेहद अफसोस था, लेकिन वो इतनी खुदगर्ज़ ना थी कि अपनी उंगली में मंगनी की अंगूठी पहनकर बैठ जाती। तानिया को वैसे भी वो बहुत चाहने लगी थी, उसका दुख अब अपना दुख था। अंकल आमिर ने तानिया, नादिरा और खाला फरजाना को अफजल के साथ घर रवाना कर दिया और वो खुद वहीं रह गए। इस वक्त वो शदीद सदमे से दो चार थे। खुदा खुदा करके ये वक्त आया था। मोहसिन और तानिया को एक तवील अरसे के बाद खुशियां मयसर आई थीं। एतबार राव से मंगनी कराने में अंकल आमिर ने भी कोशिश की थी। वो दिल से चाहते कि ये ख़ानदान किसी तरह एक हो जाए। अगर ख़ानदान एक ना हो तो दुश्मनों का कोई एक फ़र्द ही दोस्त हो जाए। एतबार राव खुद ही दुश्मनों की सबसे निकल आया था और इन लोगों ने उसे धुतकारा नहीं था, खुश दिली से अपना लिया था, अपना बना लिया था। लेकिन यह बात दुश्मनों को अच्छी ना लगी थी, और आइन उस वक्त जब वो मंगनी की अंगूठी पहनने जा रहा था उसे उसके बाप ने अगवा करवा लिया था। राव अहमद अली इस वक्त हवेली के बरामदे में बेचैनी से टहल रहा था। बार बार उसकी नज़र कलाई की घड़ी पर पड़ रही थी। आफ्ताब और इकबाल राव भी अपने कमरों से निकल आए थे, वो भी एतबार राव की आमद के मुंतजिर थे। थोड़ी देर के बाद ही हवेली का गेट खुलने की आवाज़ आई और उसके बाद दो गाड़ियां अंदर दाखिल हुईं। गाड़ियों को देखकर राव अहमद अली हवेली के अंदर चला गया और अपने कमरे में जाकर उस ऊंची कुर्सी पर बैठ गया जिस पर बैठकर वो इंसान नहीं रहता था। कुछ देर के बाद राहदारी में भारी कदमों की आवाज़ आई, फिर खुले दरवाजे से सबसे पहले एतबार राव दाखिल हुआ। उसके पीछे दो मुसल्लह बंदे थे जो दरवाजे पर ही रुक गए। एतबार राव सीना तानी पुरवकार चाल चलता हुआ बाप के सामने आ खड़ा हुआ। आफ्ताब राव और इकबाल राव अपने बाप के दाएं बाएं खड़े हो गए। आइए आइए दुल्हा मियां, तशरीफ लाइए, राव अहमद अली ने अपनी बड़ी बड़ी खूनी आंखों से उसे देखा और अपनी भारी मूंछे मरोड़ने लगा। आपको मंगनी मुबारक हो। अब्बा जी, ये आपने अच्छा नहीं किया, एतबार राव ने गुस्से से कहा। और ये तूने अच्छा किया है कि बाप से पूछे बगैर मंगनी तय कर ली, राव अहमद अली ने सख्त लहजे में कहा। मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझता हूँ, तभी एक ऐसी लड़की से शादी करने चला है जिसके बाप का भी तुझे पता नहीं, राव अहमद अली ने इल्ज़ाम लगाया। तानिया मेरे ताया राव शमशाद अली की बेटी है, एतबार राव ने बड़े यकीन से कहा। ओह ताया, راو احمد علی نے تنزیہ انداز میں کہا، تجھے شاید معلوم نہیں کہ اس کے یہاں جو بیٹی ہوئی تھی اس کا انتقال ہو گیا تھا، ہمارے پاس اس کا ثبوت موجود ہے۔ میں سب جانتا ہوں۔ پھر جانتے بوجھتے مکھی نگل رہا ہے، اپنے خاندان کے نام پر بٹا لگا رہا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے تایا کو قتل کس نے کیا ہے۔ اچھا، راو احمد علی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اور تو کیا کیا جانتا ہے؟ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اب سے 20-22 سال پہلے محسن راو کو قتل کروانے کی سازش کس نے کی تھی۔ اعتبار راو نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آفتاب، اقبال، سن رہے ہو بھائی؟ راو احمد علی دونوں سے مخاطب ہونے کے بعد اعتبار راو کی طرف مڑا، وہ کس نے کی؟ ابا جی، آپ نے۔ اعتبار راو نے بڑے وسوخ سے کہا، آپ نے بڑے ظلم کیے ہیں ان لوگوں پر۔ سن رہے ہو تم دونوں؟ راو احمد علی نے آفتاب راو اور اقبال راو کی طرف دیکھا، ہم نے بڑے ظلم کیے ہیں ان لوگوں پر، یہ تو مجھے اپنا بیٹا لگتا ہی نہیں، پتہ نہیں کس وقت کی پیدائش ہے، اس میں زمینداروں والی کوئی بات نہیں۔ یہ بات میں تم دونوں سے ہمیشہ کہتا آیا ہوں، اسی لیے میں نے اس مصیبت کو کچھ لے دے کر یہاں سے نکال دیا تھا، مجھے خدشہ تھا کہ کہیں یہ تمہیں بھی اپنے رنگ میں نہ رنگ لے۔ مجھے اگر یہ معلوم ہوتا کہ لاہور جا کر یہ ہمارے دشمنوں سے مل جائے گا تو میں اسے کبھی یہاں سے نہ جانے دیتا۔ بھائی یہ تو بہت ہی بیوقوف ثابت ہوا۔ ابا جی، شادی کرنا کوئی بیوقوفی کی بات نہیں ہے، سبھی کرتے ہیں، آپ نے بھی کی تھی۔ گدھے کے بچے، میں نے شادی کی تھی تو اپنے ہاتھ سے کچھ گوایا نہیں تھا، لیا ہی لیا تھا۔ اس نے جھلا کر کہا، میں شادی کو دو زندگیوں کا بندھن سمجھتا ہوں، آپ کی طرح تجارت نہیں۔ وہ راو احمد علی کی ڈانٹ ڈپٹ سے متاثر ہوئے بغیر پورے اطمینان سے بولا، او خچر، اب مجھے معلوم ہو گیا کہ تو بہت بڑا الو ہے، اگر الو نہ ہوتا تو اپنی موت کے پروانے پر کبھی دستخط نہ کرتا۔ راو احمد علی نے اسے اپنی بڑی بڑی خونی آنکھوں سے دیکھا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اور وہ کاغذ جو تو نے تیار کروا کر اپنے پاس رکھ چھوڑا ہے، جس میں تو نے اپنے حصے کی جائیداد، 1 کروڑ تک کا مہر اور طلاق کا حق لڑکی کے نام منتقل کر دیا ہے، وہ سب کیا ہے؟ میں نے ایسا کوئی کاغذ تیار نہیں کروایا۔ اچھا، ایک تو حماقتیں کرتا پھرتا ہے اور اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے، راو احمد علی نے غصے سے کہا۔ پھر وہ اقبال راو سے مخاطب ہو کر بولا، اقبال، اس کاغذ کی فوٹو تو دکھا اس بدبخت کو۔ اقبال راو نے میز کی دراز سے ایک کاغذ نکالا اور راو احمد علی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ راو احمد علی نے اس کاغذ پر ایک نظر ڈالی اور اس کی طرف اچھالتے ہوئے بولا، دیکھ لے اسے اور اب کر انکار۔ وہ کاغذ اعتبار راو کے قدموں میں گرا، اس نے جھک کر اسے اٹھایا اور جب اس پر نظر پڑی تو اس کے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ وہ اسی کاغذ کی فوٹو کاپی تھی جو اس نے تیار کروا رکھا تھا، لیکن اس کاغذ کی نقل یہاں کیسے پہنچی؟ کیا اس کا ملازم شہباز نمک حرام ہے؟ وہ راو احمد علی سے ملا ہوا ہے، یہ کام یقینی طور پر شہباز کے ذریعے ہوا ہے، انسان کو بکتے کیا دیر لگتی ہے۔ یہ کاغذ آپ کو کس نے فراہم کیا؟ اعتبار راو نے دھیرے سے پوچھا۔ کالے چور نے، راو احمد علی نے غصے سے کہا، کسی نے بھی دیا ہو تجھے اس سے کیا، تو یہ بتا کہ کیا یہ غلط ہے؟ نہیں، یہ بالکل صحیح ہے، یہ کاغذ میں نے ہی تیار کروایا ہے، اعتبار راو نے بلاخر اقرار کر لیا۔ راو احمد علی کا بیٹا اور اس قدر گدھا، ارے احمق، یہ تو کیا کرنے جا رہا تھا؟ تجھے کچھ اندازہ ہے ایسا اس لڑکی میں کیا ہے؟ کچھ ہیرے ویرے لگے ہیں اس میں، اس سسوری کا تو باپ کا بھی پتہ نہیں۔ اعتبار راو، تو نے لٹیا ہی ڈبو دی، اب بتا میں تیرا کیا کروں؟ میں لاہور جاؤں گا اور ہر قیمت پر شادی کروں گا، اعتبار راو نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ شادی تو بعد میں کرے گا، پہلے تو لاہور جا کر دکھا۔ راو احمد علی غصے سے کھڑا ہو گیا اور پھر اقبال راو سے مخاطب ہو کر بولا، اقبال، اس بیوقوف کو کچھ عقل سکھا، اور جب تک اسے عقل نہ آ جائے اسے حویلی میں قید رکھ۔ جا اس الو کو میرے سامنے سے لے جا، کہیں یہ میرے ہاتھوں مارا نہ جائے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ آؤ چلو بھائی، इकबाल राव उसके नज़दीक आकर बोला, इकबाल मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भाई आपने कहीं जाना नहीं है, सिर्फ अपने कमरे तक जाना है, वहां चलकर आप आराम से रहें। नहीं हरगिज़ नहीं, मैं इस मनहूस हवेली में एक लम्हा भी नहीं रुकूंगा, मैं इसी वक्त लाहौर जाऊंगा, इतबार राव ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। तब इकबाल राव तेजी से कदम बढ़ाकर उसके सामने आ गया। उसने अपने हाथ फैलाकर उसका रास्ता रोक लिया और आफताब राव को कोई इशारा किया। आफताब राव ने उसका इशारा समझते ही जोर से आवाज लगाई, कालू बंदे शाह। उसकी आवाज सुनकर पलक झपकते ही तीन खूनख्वार बंदे अंदर दाखिल हुए। वो तीनों मुसल्लाह थे। वो तीनों अंदर आकर इकबाल राव के पीछे खड़े हो गए। उनमें से एक ने बोला, हुकुम सरकार। अब क्या कहते हो भाई? इकबाल राव ने मुस्कुराकर उसे देखा। तुम मुझ पर जुल्म कर रहे हो इकबाल। नहीं भाई, ये सब आपके भले के लिए है। हम आपको अंधे कुएं में नहीं गिरने देंगे। आप बहुत सीधे आदमी हैं। वो लोग आपको लूट लेना चाहते हैं। हम अपने भाई को लूटने नहीं देंगे, इकबाल राव ने कहा। इतबार राव जवाब में कुछ नहीं बोला। उसने खामोशी से आगे कदम बढ़ा दिए और सोचता हुआ अपने कमरे में आ गया। उसके कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद हो गया और इतबार राव ने ताला डाले जाने की आवाज़ सुनी। इतबार राव ने कमरे में चारों तरफ निगाह घुमाई और फिर एक कुर्सी पर ढेर हो गया। ये उसी का कमरा था। इस कमरे को छोड़े हुए उसे एक तवील अरसा हो गया था। उसकी सारी चीज़ें जूं की तूं थीं। तवील अरसे तक कमरा बंद रहने की वजह से यहाँ गर्दोगुबार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। कमरे की हर चीज़ आईने की तरह चमक रही थी। उसकी आमद से पहले यहाँ की सफाई करा दी गई थी। गोया उनको इतबार राव के अगवा का यकीन था। इतबार राव को यकायक लाहौर की याद आई। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वक्त मुकर्ररा पर होटल ना पहुँचने पर जाने वहाँ क्या हुआ हो। तानिया तो उसकी तरफ से पहले ही मशकूक थी। अब ऐन वक्त पर गायब हो जाने की वजह से उसका शुबह यकीन में बदल गया होगा। उस पर से उसका एतबार उठ गया होगा। वो उसके सामने क्या मुँह लेकर जाएगा? वो परेशानी के आलम में उठकर टहलने लगा। कोई 15 मिनटों के बाद दरवाजे पर खटखटाहट महसूस हुई, जैसे कुफल खोला जा रहा हो। फिर दरवाज़ा खुला और एक मुलाजिमा खाने की ट्रे लेकर अंदर आई। उसने वो ट्रे मेज पर रखी और फिर बड़े मुअद्दबाना अंदाज में बोली, खाना खा लें सरकार। इतबार राव ने कोई जवाब ना दिया। वो मुलाजिमा वापस चली गई और दरवाज़ा फिर से मकफल हो गया। दूसरे दिन सुबह को जब इकबाल राव एक मुलाजिम के साथ नाश्ता लेकर आया तो उसने देखा कि इतबार राव सूट पहने बेड पर पड़ा सो रहा है। इकबाल राव ने उसे हिलाया, भाई नाश्ता कर लो, उठ जाओ, सुबह हो गई। इतबार राव ने आंखें खोल दीं और फिर फौरन ही उठकर बैठ गया और बोला, इकबाल मुझे टेलीफोन चाहिए। भाई क्या पुलिस को फ़ोन करना है? इकबाल राव ने बड़ी मासूमियत से पूछा। फजूल बातें मत करो, मैं तानिया से बात करना चाहता हूँ। बेशक तो मुझे नंबर मिला कर दे देना। अब्बा जी से पूछना पड़ेगा, इकबाल राव ने कहा। क्या तुम सारे काम अब्बा जी से पूछकर करते हो? तुम इतने फरमा बरदार कब से हो गए? जब से भाई तुम यहाँ आए हो, इकबाल राव ने हंसकर कहा। भाई एक बात बताऊं, तुम तानिया के चक्कर में किस तरह पड़ गई? तुम लोगों के गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए, इतबार राव ने साफ गोई इख्तियार की। अच्छा भाई, अब खुदा के लिए अजाब सवाब पर तकरीर शुरू ना कर देना। हम दुनिया में इसलिए नहीं आए कि अजाब सवाब का हिसाब लेकर बैठ जाएं। 2 दिन की ज़िंदगी है, अगर वो भी ऐश में ना गुजरी तो फिर ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? जिस तरह की ज़िंदगी तुम लोग गुजार रहे हो, बिलाखिर उसका एक दिन खमियाजा भुगतोगे। भाई हम तो खुद मजलूम हैं, देखते नहीं अब्बाजी जायदाद पर सांप बने बैठे हैं, बंधी टकी रकम मिलती है। तुम तो फिर खुशकिस्मत होके लाहौर में ऐश करते हो, अब्बाजी ने तुम्हें इतना कुछ दे दिया। मुझे जो कुछ उन्होंने दिया है वो मेरे हिस्से की जायदाद का 1% भी नहीं, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। लेकिन भाई तुम तो दरवेश आदमी हो, तुम्हें जायदाद की तलब भी नहीं। तुमने अपने हिस्से की जायदाद भी उस लड़की के नाम करने का फैसला कर लिया है। भाई क्या तानिया से तुम्हें बहुत मोहब्बत है? मैं तुमसे मोहब्बत के मौज़ू पर क्या बात करूं? तुम क्या समझोगे? तुम्हारी जान तो सिर्फ पैसे में है। तानिया को फ़ोन करके क्यों ना तावान तलब किया जाए? یہ خیال ابھی آیا، وہ ڈھیٹ پن سے بولا، اسے کیا ضرورت پڑی ہے تاوان دینے کی؟ اعتبار راؤ نے جواب دیا، کیوں، وہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے، تمہاری محبت ہے، اگر وہ تاوان نہیں دے گی تو اور کون دے گا؟ تمہیں تاوان چاہیے؟ اعتبار راؤ نے اسے گھور کر دیکھا، بھائی تمہیں آزادی چاہیے؟ اس نے اس سے الٹا سوال کیا، ہاں مجھے تو آزادی چاہیے، اعتبار راؤ نے دو ٹوک لہجے میں کہا، اچھا پھر کچھ سوچتے ہیں، فی الحال ٹیلی فون کے بارے میں سوچو، بھائی تم کپڑے تبدیل کر کے منہ ہاتھ دھو لو، ناشتہ کر لو، پھر میں حویلی کا ایک چکر مار کر آتا ہوں، اس کمرے میں ٹیلی فون نہیں آ سکتا، میں تمہیں اپنے کمرے سے ٹیلی فون کرواؤں گا، لیکن اس معاملے کی ہوا آفتاب بھائی یا ابا جی کو نہیں لگنا چاہیے، میری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اقبال راؤ نے رازداری سے کہا، ٹھیک ہے، اعتبار راؤ فوراً کھڑا ہو گیا اور کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گیا، وہاں سے وہ نہا دھو کر نکلا، اسے بہت زور کی بھوک لگی تھی، خوب ڈٹ کر ناشتہ کیا اور اقبال راؤ کے آنے کا انتظار کرنے لگا، دوپہر کو ایک ملازمہ کھانا لے کر آئی اور اقبال کا پیغام دی گئی کہ وہ 4 بجے تک آئے گا، اقبال راؤ اپنے وعدے کے مطابق اس کے کمرے میں آ پہنچا، یہ وہ وقت تھا جب راؤ احمد علی آرام فرمایا کرتے تھے، آرام تو آفتاب راؤ بھی کرتا تھا لیکن وہ آج صبح ہی سے کہیں گیا ہوا تھا، لائن کلیئر تھی لیکن اقبال راؤ اپنا اطمینان کر لینا چاہتا تھا، اس نے اعتبار راؤ سے پوچھا، بھائی آپ نے تانیہ سے کیا بات کرنی ہے؟ صرف یہ کہنا ہے کہ میں خیریت سے ہوں، آپ کے خیال میں کیا اسے آپ کے اغوا کی اطلاع ہو گئی ہوگی؟ ہاں بالکل، اس لیے کہ میرے پڑوسی نے مجھے اغوا ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن آپ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ اسے یہ مطلع کرنے کی کوشش مت کیجیے گا کہ آپ اس وقت کہاں ہیں اور آپ کو کس نے اغوا کروایا ہے، اگر آپ نے ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کو ایک جملے سے زیادہ نہیں بولنے دوں گا، ٹھیک ہے، اعتبار راؤ نے یہ بات بھی مان لی، آ جائیں پھر، اقبال راؤ اٹھتا ہوا بولا، وہ اسے اپنی ڈرائنگ روم میں لے آیا اور اپنی گود میں ٹیلی فون رکھ کر بولا، ہاں بھائی نمبر بتاؤ، اعتبار راؤ نے نمبر بتایا، اس نے نمبر ڈائل کیا، لائن فوراً مل گئی، 2 گھنٹیاں بجنے کے بعد ادھر سے رفیق نے ٹیلی فون اٹھایا، ہیلو مجھے تانیہ بی بی سے بات کرنی ہے، انہیں جلدی بلائیں، اقبال راؤ بولا، اچھا جی آپ ایک سیکنڈ ہولڈ کریں، یہ کہہ کر رفیق نے ریسیور رکھ دیا، کسی مرد نے ٹیلی فون اٹھایا تھا، اب وہ تانیہ کو بلانے گیا ہے، اقبال راؤ نے ریسیور پر ہاتھ رکھتے ہوئے اعتبار راؤ کو اطلاع دی، فوراً ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، ہیلو آپ کون ہیں، کیا آپ تانیہ ہیں؟ اقبال راؤ نے پوچھا، جی جی میں تانیہ بول رہی ہوں، ادھر سے گھبرا کر کہا گیا، لیجئے اعتبار راؤ سے بات کیجئے، یہ کہہ کر اقبال راؤ نے ریسیور ان کی طرف بڑھا دیا اور ٹیلی فون اپنی گود میں ہی رہنے دیا اور اپنی انگلی ٹیلی فون کی لائن کاٹنے کے لیے تیار کر لی، تانیہ میں جہاں بھی ہوں بالکل ٹھیک ہوں، انشاءاللہ جلد تم تک پہنچوں گا، کسی قسم کی فکر نہ کرنا، بس یہ کہہ کر اقبال راؤ نے لائن کاٹ دی، ادھر سے وہ تانیہ کا جواب بھی نہ سن پایا تھا، بھائی تانیہ سے بات ہو گئی اب تو خوش ہو، اقبال راؤ نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا، اقبال میں تمہارا شکر گزار ہوں، اعتبار راؤ نے کہا، یہ کام میں نے زبردست رسک لے کر کیا ہے، اگر جیلر صاحب کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں نے ان کے قیدی کو ٹیلی فون کی سہولت فراہم کی ہے تو وہ میری گردن اڑا دیں گے، اقبال نے مسکراتے ہوئے کہا، تم ابا جی سے اس قدر ڈرتے کیوں ہو؟ کیا آپ ابا جی کو نہیں جانتے؟ اس نے کہا، میں جتنا انہیں جانتا ہوں اس سے زیادہ جاننے کی خواہش بھی نہیں، اعتبار راؤ نے بے نیازی سے کہا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ ظلم کی رسی کھینچنے میں اب زیادہ دیر نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ ابا جی سینچری بنائے بغیر وکٹ نہیں چھوڑیں گے، اقبال راؤ نے ہنس کر کہا، آؤ بھائی چلو اپنے کمرے میں، آپ کی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، اقبال راؤ خاموشی سے اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا، اقبال راؤ رات کو آنے کا وعدہ کر کے دروازہ مقفل کر کے چلا گیا، وہ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا کہ اچانک اعتبار راؤ کی آنکھ کھل گئی، उसका गला खुश्क हो रहा था। उसने उठकर पानी पिया। गला तर होने पर उसके कुछ हवास बहाल हुए। उसने तकिए के नीचे से अपनी कलाई की घड़ी निकाली और वक्त देखा। इस वक्त 1 बज रहा था। वो उठकर खिड़की की तरफ आया। उसने खिड़की खोली तो एकदम परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई बड़ा परिंदा नज़दीक के दरख्त से उड़ा हो। रात तारीख थी। सर्दी का मौसम दम तोड़ रहा था, फिर भी हल्की सी खनकी थी। एतबर राव ने आँखें फाड़ फाड़ कर बाहर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ नज़र न आया। खिड़की में सलाखें लगी हुई थीं। उसने 2 सलाखों को पकड़कर जोर जोर से हिलाया, लेकिन वो टस से मस ना हुई। वो अभी खिड़की बंद ही कर रहा था कि परों की फड़फड़ाहट फिर सुनाई दी। यूं महसूस हुआ जैसे कोई परिंदा दरख्त पर आकर बैठा हो। चंद लम्हों बाद आवाज़ आनी शुरू हो गई। ये उल्लू के बोलने की आवाज़ थी, बड़ी अजीब और पुरअसरार सी। उसने सामने नज़र डाली तो उसे 2 गोल गोल आँखें चमकती हुई दिखाई दीं। उसने फौरन खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करते ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे बहुत से उल्लुओं ने एक साथ चीखना शुरू कर दिया हो। एतबर राव बेड पर आकर बैठ गया। वो नहुसत भरी आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। वो सोचने लगा कि जिस जगह उल्लू बोलने शुरू हो जाएं, वहाँ वीरानी और दहशत बरसना शुरू हो जाती है। क्या इस हवेली का आखिरी वक्त आ गया है? वो अभी इस तरह की बातें सोच रहा था कि दरवाजे पर खटखटाहट महसूस हुई। एतबर राव दरवाजे की तरफ देखने लगा। ये इस वक्त उससे कौन मिलने आ रहा है? अगरचे इकबाल राव ने रात को आने को कहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। क्या वो आ रहा है? रात के 1 बजे जब चारों तरफ घोर अंधेरा छाया हुआ था और उल्लू अपनी नहुसत भरी आवाज़ों में बोल रहे थे, ये मुलाकात का कौन सा वक्त है भला? दरवाज़ा खुला तो वो चौंक उठा। इकबाल राव की बीवी मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हो रही थी, लेकिन वो अकेली ना थी। फौरन ही इकबाल राव का चेहरा दिखाई दिया। उसने अंदर आकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। भैया जाग रहे थे? कामिनी मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ गई। भाई, कामिनी आपसे मिलने की ज़िद कर रही थी। मैंने कहा कि दिन की रोशनी में तो ये मुमकिन नहीं, रात को चलेंगे, सो ये मुझे उठा लाई। इकबाल राव ने बिसात बिछाई। हाँ आओ कामिनी, बैठो। एतबर राव ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। बस अभी थोड़ी देर पहले मेरी आँख खुली थी। उठकर पानी पिया तो बाहर से उल्लुओं के बोलने की आवाज़ें आने लगीं। ये बड़ी नहुसत की निशानी है। जहाँ उल्लू बोलने शुरू हो जाएं, इस जगह को वीरान होते ज़्यादा देर नहीं लगती। दरवाज़ा खुला तो वो चौंक उठा। इकबाल राव की बीवी मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हो रही थी, लेकिन वो अकेली ना थी। फौरन ही इकबाल राव का चेहरा दिखाई दिया। उसने अंदर आकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। भैया जाग रहे थे? कामिनी मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ गई। भाई, कामिनी आपसे मिलने की ज़िद कर रही थी। मैंने कहा कि दिन की रोशनी में तो ये मुमकिन नहीं, रात को चलेंगे, सो ये मुझे उठा लाई। इकबाल राव ने बिसात बिछाई। हाँ आओ कामिनी, बैठो। एतबर राव ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। बस अभी थोड़ी देर पहले मेरी आँख खुली थी। उठकर पानी पिया तो बाहर से उल्लुओं के बोलने की आवाज़ें आने लगीं। ये बड़ी नहुसत की निशानी है। जहाँ उल्लू बोलने शुरू हो जाएं, इस जगह को वीरान होते ज़्यादा देर नहीं लगती। ओ भाई, आप भी क्या औरतों की तरह बातें लेकर बैठ गए? ये कामिनी तो मुझे कई रोज़ से कह रही है कि रात को उल्लू बोलने लगे हैं। मैं कहता हूँ ये कौन सी नई बात है, उल्लू तो रात में ही बोलते हैं। भैया, उल्लू की आवाज़ें सुनकर मेरा दिल बहुत डरता है। ये बड़ा मनहूस परिंदा है, लेकिन इन्हें किसी बात की परवाह ही नहीं, कामिनी ने शिकायत भरे लहजे में कहा। क्या बेवकूफ़ों जैसी बात कर रही हो, मैं भला क्या करूं, उन्हें बोलने से कैसे रोकूं? अच्छा छोड़ो फजूल बातें, मुझे भैया से बात करने दो। हाँ भैया, आप सुनाएं। सुना है आपने कोई लड़की पसंद कर ली है, कामिनी ने एक अदाए खास से कहा। तुम्हें कोई एतराज़ है? एतबर राव ने तीखे लहजे में कहा। लो भला, मैं क्यों करूं एतराज़, मुझे तो खुशी है। आप अपनी शादी में मुझे तो बुलाएंगे ना? शादी में तो उस वक्त बुलाऊंगा जब तुम लोगों की कैद से आज़ाद हो जाऊंगा। तो भैया ये कौन सी मुश्किल बात है, आप ज़मीनों के कागज़ पर दस्तखत कर दें, फिर आज़ादी ही आज़ादी है। भाई, बात यह है कि आपको जमीन जायदाद से कोई दिलचस्पी तो है नहीं। आपने वैसे ही अपने हिस्से की जमीन जायदाद तानिया के नाम मुंतकिल करने के कागजात तैयार करवा रखे हैं। भाई आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इकबाल राव कुछ कहते कहते रुक गया। फिर उसने अपनी बीवी कामिनी की तरफ देखकर बोला, तू बोलना। कामिनी का असल नाम कोकब था, एक बदसूरत सी मोटी भद्दी औरत थी। उसके घरवाले उसे प्यार से कामिनी कहते थे। इस हवेली में भी आकर उसने खुद को कामिनी कहलवाया। वो एक बड़े जमींदार की बेटी थी और जहेज में बहुत कुछ लाई थी। बुनियादी तौर पर वो एक लालची औरत थी। उसका शोहर भी हवस का मारा था। दोनों एक जैसे मिल गए थे और अब एक होकर एतबर राव पर दाव चलाने आए थे। बात यह है भैया कि ये दुनिया कुछ लो और कुछ दो के उसूलों पर चल रही है। आपको आज़ादी चाहिए, हमें आपका हिस्सा चाहिए। आप अपने हक से दस्तबरदार हो जाएं, हम आपको आज़ादी दिए देते हैं। वाह कामिनी, बहुत खूब, तुम तो अपने शोहर से भी दो हाथ आगे निकल आई। क्या करूं भैया, बच्चों के लिए आखिर कुछ सोचना ही पड़ता है। इन्हें तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल की कोई फिक्र ही नहीं। कामिनी ने बड़ी ढिठाई से जवाब दिया। मुझे मंजूर है, एतबार राव ने बड़ी संजीदगी से कहा। क्या कहा? इकबाल राव को उसका जवाब सुनकर यकीन ना आया। उसे तवक्को ना थी कि मोहसिन राव इस कदर जल्द मान जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे मंजूर है, मुझे वाकई जमीन जायदाद से कोई दिलचस्पी नहीं, न तानिया को है। वो जब सुनेगी कि मैं अपने हक से दस्तबरदार हो गया हूं तो वो यकीनन खुश होगी। खुश होगी? हाय कैसी लड़की है वो, क्या ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में? कामिनी हैरत से बोली। हाँ, ये दुनिया अजायब खाना है, यहाँ हर तरह के लोग होते हैं। एक पैसों पर जान देने वाले और दूसरे करोड़ों रुपयों को ठुकरा देने वाले, एतबार राव ने हंसकर कहा। लेकिन एक बात याद रखना इकबाल राव, अपने हक से दस्तबरदार होने वाले कागजात पर मैं यहाँ दस्तखत नहीं करूँगा। फिर कहाँ करोगे भाई? इकबाल राव ने पूछा। लाहौर में, अपने घर में बैठकर। मेरी यह शर्त मंजूर हो तो ठीक है, वरना जो मर्जी आए करो। क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुमसे कागजात पर भी दस्तखत करवा लूँगा और यहाँ से जाने भी नहीं दूँगा? हाँ, मैं यही समझता हूँ, एतबार राव ने साफ लहजे में कहा। और भाई, तुम अपने इलाके में जाकर बदल गए, तुमने दस्तखत से इनकार कर दिया है, फिर क्या होगा? इकबाल राव, तुम जानते हो कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। जुबान से एक मर्तबा जो बात कह दी तो कह दी, मैं अपने अहद से फिरने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, ये मैं जानता हूँ, तो फिर बात पक्की? इकबाल राव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। 100% पक्की, एतबार राव ने बेनियाजी से कहा। अच्छा फिर मैं चलता हूँ, सुबह 4 बजे आऊँगा, तैयार रहना, यहाँ से निकल चलेंगे। फिर इकबाल राव ठीक 4 बजे आ पहुँचा। वो दोनों हवेली के एक खुफिया दरवाजे से बाहर निकले, दरवाजे पर जीप मौजूद थी। वो दोनों उसमें सवार हो गए। एतबार राव ने देखा कि ड्राइवर के बराबर एक मुसल्लह आदमी बैठा है। जीप चल पड़ी। इकबाल राव, क्या अब्बा जी को हमारे यहाँ से जाने का इल्म है? एतबार राव ने पूछा। हरगिज़ नहीं, अगर उन्हें इल्म होता तो हमें खुफिया दरवाजे से निकलने की क्या ज़रूरत थी? जाहिर है ये बात छुपी तो नहीं रह सकती, उन्हें मालूम हुआ तो फिर क्या होगा? तुम बेफिक्र रहो, इकबाल राव ने बड़े इत्मीनान से कहा। अब्बा जी को अब मैं देख लूँगा, उनसे अब दो दो हाथ करने का वक्त आ गया है। बाप से लड़ोगे? जब कोई बाप हक ना दे तो फिर हक छीनना पड़ता है, बहुत फरमा बरदारी हो गई। इकबाल राव सुबह 4 बजे हवेली से निकला था। उसी दिन मगरिब से पहले वो हवेली वापस पहुँच गया। वो अपनी बीवी को समझा कर निकला था कि अगर राव अहमद अली उसके बारे में पूछें तो क्या जवाब देना है। आफ्ताब राव की तरफ से उसे कोई फिक्र ना थी, क्योंकि वो इस्लामाबाद गया हुआ था। उसे सियासत का चस्का था, इलेक्शन होने वाले थे, लिहाजा वो पार्टी का टिकट हासिल करने के लिए घर से निकला हुआ था। एक हफ्ते से पहले उसकी आमद ना थी, ये बेहतरीन वक्त था। इकबाल राव इस वक्त से फ़ायदा उठा लेना चाहता था। वो लाहौर से राव अहमद अली का तख्ता उलटने का पूरा पूरा इंतज़ाम करके आया था। आज की रात बड़े मारिके की रात थी। इकबाल राव हवेली पहुंचते ही सीधा अपनी माँ के पास पहुंचा। وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، سب خیر ہے؟ ہاں میری طرف سے تو سب خیر ہے، یہاں کی بتا، اس نے پوچھا۔ اقبال راؤ حویلی پہنچتے ہی سیدھا اپنی بیوی کے پاس پہنچا، وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، سب خیر ہے؟ ہاں میری طرف سے تو سب خیر ہے، تو یہاں کی بتا، اس نے پوچھا۔ ادھر بھی سب خیر ہے، ابا جی آج اپنے ہی چکروں میں لگے ہوئے ہیں، کامنی مانی خیز لہجے میں بولی۔ چلو یہ تو اچھا ہوا، اقبال راؤ خوش ہو کر بولا۔ اسے اپنے باپ کے سارے چکروں کا پتا تھا، اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ ہر پندرہویں دن ابا جی کے خاص کمرے میں کیا ہوتا ہے۔ تھرکتے بدن، تبلے کی تھاپ، گھنگروؤں کی جھنکار، محرخوں کے جلوے، مینا کی قلقل، جاموں کی کھنک، رات گئے تک چلتا تھا یہ سلسلہ۔ اقبال راؤ سب جانتا تھا، اسے کیا معلوم نہیں تھا۔ رات کے 3:30 بجے جب یہ محفل ختم ہوئی اور راؤ احمد علی کمرہ خاص سے اپنے بیڈ روم میں آ کر کپڑے تبدیل کر رہا تھا، تو اقبال راؤ کمرے میں داخل ہوا۔ راؤ احمد علی سلیپنگ گاؤن کی ڈوریاں کستا اور اپنی بھدی آواز میں گنگناتا باتھ روم سے برآمد ہوا۔ اس نے اقبال راؤ کو اپنے کمرے میں مؤدبانہ کھڑے دیکھا تو ایک لمحے کو چونکا، پھر وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور بولا، اقبال کیا ہوا؟ کچھ نہیں ابا جی، بس ذرا آپ سے بات کرنی تھی، کافی دیر سے آپ کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا، جیسے ہی اطلاع ملی کہ آپ اپنے بیڈ روم میں چلے گئے ہیں میں آپ سے ملنے آ گیا۔ ایسی کیا ایمرجنسی ہو گئی، صبح آ جاتا؟ راؤ احمد علی اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہ تھا، اس نے ٹالنا چاہا۔ صبح ہی ہو رہی ہے ابا، یہ کون سی رات ہے، ذرا وقت تو دیکھیں۔ اچھا بات کر جلدی، مجھے نیند آ رہی ہے، راؤ احمد علی نے اپنی روایتی اکھڑپن سے کہا۔ ابا جی آپ کے دستخط لینے ہیں، اقبال راؤ نے سازش کی پٹاری کھولی۔ دستخط؟ وہ کس لیے؟ راؤ احمد علی کے لہجے میں بدستور غصہ تھا۔ ابا جی یہ آپ کے یادگار دستخط ہوں گے، ان دستخطوں کے بعد مجھے پھر آپ کے دستخطوں کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیا بکواس کر رہا ہے، کھل کر بات کر، راؤ احمد علی نے بڑی بڑی خونی آنکھوں سے گھورا۔ ابا جی، اقبال راؤ نے کہا، وہ ابھی تک کھڑا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ پیچھے تھے، اب اس نے دونوں ہاتھ آگے کیے، اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی، اس فائل میں کاغذات تھے، وہ فائل لے کر آگے بڑھا۔ راؤ احمد علی اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا جس پر بیٹھ کر وہ انسان نہیں رہتا تھا۔ ابا جی ان کاغذات پر نظر ڈالیں، اقبال راؤ نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ کس قسم کے کاغذات ہیں؟ راؤ احمد علی نے فائل لے کر فائل کھولے بغیر پوچھا۔ اعتبار راؤ اپنے حق سے دستبردار ہو چکا ہے، محسن راؤ اور تانیہ نے بھی اسی قسم کے کاغذات پر دستخط کر دیے ہیں، تیسرا مختار نامہ ہے، اس پر آپ نے دستخط کرنے ہیں کیونکہ اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، زمین جائیداد کا انتظام سنبھالنا اب آپ کے بس کا نہیں رہا، آج کے بعد سے یہ انتظام میں سنبھالوں گا۔ اچھا تو نے میرے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ کھیل کھیل لیا، چلو اچھا ہوا کہ تیری حقیقت بھی سامنے آ گئی، میں تو تجھ پر بہت بھروسہ کرنے لگا تھا۔ راؤ احمد علی کی آواز اچانک دھیمی ہو گئی۔ ابا جی میرے پاس وقت کم ہے، آپ براہ کرم اس مختار نامے پر دستخط فرما دیجئے، اقبال راؤ نے کہا۔ یہ دستخط تو میں نہیں کروں گا، راؤ احمد علی کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ ابا جی دستخط تو آپ کو کرنے پڑیں گے، یہ کہہ کر اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے ریوالور نکال لیا اور راؤ احمد علی کی طرف تانتے ہوئے بولا، جلدی ابا جی۔ اوہ، راؤ احمد علی نے پہلے ریوالور اور پھر اقبال راؤ کو دیکھا۔ اچھا کرتا ہوں دستخط، اپنا چشمہ اور قلم تو دراز سے نکال لوں۔ ٹھیک ہے، اقبال راؤ نے اتنی مہلت دے دی۔ راؤ احمد علی اپنی اونچی کرسی سے اٹھا، اپنے بٹ کے نزدیک آیا، سائڈ ٹیبل کی پہلی دراز کھولی، جھک کر اندر ہاتھ ڈالا، دراز کے اندر لگے ایک بٹن کو 3 بار جلدی جلدی دبایا، پھر اسی دراز میں رکھا چشمہ اور پین اٹھا لیا۔ چشمہ اور پین لے کر وہ پھر اپنی اسی اونچی کرسی پر آ بیٹھا جس پر بیٹھ کر وہ انسان نہیں رہتا تھا۔ اقبال راؤ ابھی تک ریوالور تانے ہوئے تھا، باپ کو عینک آنکھوں پر لگا کر پین کھولتے ہوئے دیکھ کر اس نے ریوالور اپنی جیب میں ڈال لیا، جیسے اب کوئی خطرہ نہ رہا ہو۔ راؤ احمد علی نے فائل کھول کر پوچھا، کہاں کروں دستخط؟ میں بتاتا ہوں ابا جی، یہ کہہ کر وہ خوشی سے جھومتا ہوا بڑھا۔ کامیابی دو قدم کے فاصلے پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تبھی دھار سے بیڈ روم کا دروازہ کھلا۔ اقبال راؤ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ چار تھے اور چاروں جدید آٹومیٹک ہتھیاروں سے لیس تھے۔ وہ تربیت یافتہ کمانڈوز کی طرح آگے بڑھے اور چشم زدن میں اقبال راؤ کو گھیرے میں لے لیا۔ راؤ احمد علی نے پین بند کر کے چشمہ آنکھوں سے اتارا، اسے پورے اطمینان سے کیس میں رکھا، فائل بند کی اور مسکرا کر اقبال راؤ کی طرف دیکھا اور بولا، اقبال تیری جیب میں ریوالور موجود ہے، چاہو تو شوق پورا کر لو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ تمہارے ریوالور سے ایک گولی نہیں نکلے گی، اتنی دیر میں کم از کم 100 گولیاں تمہارے جسم میں پیوست ہو جائیں گی۔ اقبال راؤ نے ان چاروں کو دیکھتے ہی جیب میں ہاتھ ڈالا تھا، لیکن اب جیب سے ریوالور نکالنا فضول تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ باہر نکال لیا، وہ ہاتھ کانپ رہا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا خلاف توقع ہوا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ راؤ احمد علی نے کسی آڑے وقت کے لیے یہ ریزرو فورس رکھی ہوئی ہے۔ وہ یہ بھی اندازہ نہ کر پایا کہ یہ ریزرو فورس اچانک ایکشن میں کس طرح آ گئی۔ بہرحال پانسا پلٹ گیا تھا، ساون پور پر اس کی حکمرانی کا خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ راؤ احمد علی نے وہ فائل اقبال راؤ کے منہ پر دے ماری، اس کے کاغذات ادھر ادھر بکھر گئے۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم ریوالور کے زور پر مجھ سے مختار نامے پر دستخط کروا لو گے؟ تم شاید یہ بھول گئے کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو کیا ہوا، لیکن میرا دماغ ابھی بوڑھا نہیں ہوا۔ ابا جی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، اقبال راؤ یہ کہہ کر راؤ احمد علی کے پاؤں پر رینگنے لگا۔ نہیں، راؤ احمد علی اتنے زور سے چیخا کہ وہ قدموں میں جھکتا جھکتا سیدھا کھڑا ہوا اور پھر ڈر کر وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، راؤ احمد علی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ پھر وہ ان چاروں میں سے ایک سے مخاطب ہو کر بولا، اس منحوس کو میرے سامنے سے لے جاؤ، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے، اس کا فیصلہ میں صبح کروں گا، جاؤ اسے لے جاؤ۔ ہاں ایک بات کا خیال رکھنا، یہ بہت شریر ہے، اگر کوئی شرارت کرے تو اس کے جسم میں اتنی گولیاں اتار دینا کہ سانس لینا مشکل ہو جائے۔ پلیز ابا جی مجھے معاف کر دیں، اقبال راؤ نے ہاتھ جوڑے۔ راؤ احمد علی نے ہاتھ سے اشارہ کیا، تب وہ چاروں اپنے ہتھیاروں سمیت بڑے خونخوار انداز میں آگے بڑھے۔ اقبال راؤ اپنے کمرے سے نکلنے پر مجبور ہو گیا۔ اقبال راؤ کے جانے کے بعد راؤ احمد علی نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور گاؤن کی ڈوریاں کھولتے ہوئے بیٹ کی طرف بڑھے۔ بیٹ پر بیٹھ کر اس نے ایک زوردار جماہی لی اور نرم ملائم کمبل اوڑھ کر پرسکون انداز میں ٹانکیں پھیلا لی۔ دو منٹ بعد اس کے خوفناک خراٹے کمرے میں گونجنے لگے۔ اپنی زمین جائیداد اقبال راؤ کے نام کرتے ہوئے اسے ذرا بھی افسوس نہ ہوا تھا۔ اسے پیسے کی ہوس نہ تھی، اس کے پاس جو کچھ تھا وہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کافی تھا۔ ایک چلتا ہوا سنیما ہال، ترقی کرتا ہوا تقسیم کا ادارہ، اپنا گھر اور گاڑی، کیا کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ پھر ایسی زمین کا وہ کیا کرے جس پر اقبال راؤ جیسے ازدھے اپنی زبان لپلپاتے ہوئے پھر رہے ہوں۔ زندگی ہر وقت خطرے میں ہو، اسی لیے اعتبار راؤ نے زمین جائیداد دیکھ کر سکون خرید لیا تھا۔ وہ تانیہ کی زندگی میں کسی قسم کا زہر نہیں کھولنا چاہتا تھا، وہ اس کے ساتھ ایک بھرپور اور خوشیوں بھری زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا، اور یہ پرسکون زندگی اسی وقت ممکن تھی جب وہ زمین جائیداد سے دستبردار ہو جائے۔ اقبال راؤ سورج نکلتے ہی لاہور پہنچ گیا تھا۔ وہ اعتبار راؤ کو اپنے ایک شناسا وکیل کے یہاں لے گیا تھا۔ وہاں بیٹھ کر اس نے کاغذات تیار کروائے۔ اعتبار راؤ کی طرح اس نے محسن راؤ اور تانیہ کی طرف سے بھی کاغذات تیار کروا لیے اور اعتبار راؤ کو بتا بھی دیا کہ وہ ان دونوں کے جعلی دستخط کروا کے اباجی کے سامنے رکھے گا۔ پھر اس نے ایک مختار نامہ تیار کروایا۔ اس مختار نامے میں اس نے ہر طرح کا اختیار اپنے نام لکھوا لیا اور یہ بات بھی اس نے اعتبار راؤ کو بتا دی کہ وہ اس مختار نامے پر اباجی کے دستخط کروا لے گا۔ مجھے امید نہیں کہ اباجی اپنی موت کے پروانے پر اس قدر آسانی سے دستخط کر دیں گے، اعتبار راؤ نے خدشہ ظاہر کیا۔ آسانی سے نہ کیے تو مشکل سے کریں گے، دستخط انہیں ہر حال میں کرنا پڑیں گے، چاہے ریوالور کے زور پر ہی کیوں نہ کریں، اقبال راؤ نے بڑی صفاقی سے کہا۔ اور بھائی آفتاب کا کیا ہوگا؟ اعتبار راؤ نے پوچھا۔ انہیں سیاست کا چسکا ہے، اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں سیاست آتی ہی نہیں، انہیں میں بہت آسانی سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکوں گا۔ جب زمین جائیداد کی ساری پاور میرے پاس ہوگی तो उन्हें मेरे सामने घुटने टेकने की सिवा और कौन सा रास्ता होगा? इकबाल राव ने हंसते हुए कहा। जब कागजात वगैरह तैयार होकर आ गए तो इतबार राव ने वकील के यहाँ ही हक़ दस्तबरदारी पर दस्तखत कर दिए और अपने घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। इकबाल राव उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आया। जब इतबार राव ने अपनी गाड़ी में बैठकर इकबाल राव से हाथ मिलाया तो इकबाल राव बड़े शातिराना अंदाज में मुस्कुराया और राजदाराना लहजे में बोला, भाई आपको तानिया मुबारक हो, देखें हमें अपनी शादी में बुलाना ना भूलें। अच्छा, इतबार राव ने गहरा ठंडा सांस लेकर कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी और पीछे पलटकर भी ना देखा। उस मनहूस को वो क्या देखता जिसने भाई होकर इंतहाई जालिमाना सलूक किया था। पहले उसने सोचा कि अपने घर सुमानाबाद जाए, फिर उसने इरादा बदल दिया, नहीं तानिया के पास जाना चाहिए। उसने मॉडल टाउन का रुख इख्तियार किया। उसने सोचा अगर तानिया घर पर ना मिली तो फिर आर्ट गैलरी का रुख करेगा। वो अचानक उसके सामने पहुंचना चाहता था, उसे सरप्राइज करना चाहता था। जब वो मॉडल टाउन पहुंचा तो 12:30 बजे का वक्त था। उसने गाड़ी से उतरकर बेल बजाई और फिर अपनी गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर के बाद रफीक ने गेट खोला और इतबार राव को गाड़ी में बैठा देखकर एकदम खुश हो गया। वो वापस पलट कर जाने लगा तो इतबार राव ने उसे आवाज़ दी, रफीक। जी साहिब। कहाँ भागे जा रहे हो? तानिया बीबी के पास जा रहा हूँ, उन्हें खुशी की खबर सुनाने। नहीं रफीक, ये काम तुम नहीं करोगे, खुद मैं करूँगा। मुझे ये बताओ तानिया बीबी कहाँ हैं? अपने कमरे में हैं जी वो। अच्छा ठीक है, तुम गेट खोलो। रफीक ने गेट के दोनों पट खोल दिए। इतबार राव अपनी गाड़ी अंदर ले गया। एक बॉडीगार्ड अंदर अलर्ट खड़ा था। उसने आने वाली गाड़ी को गौर से देखा, फिर इतबार राव को पहचान कर इत्मीनान से खड़ा हो गया। इतबार राव गाड़ी बंद करके अंदर पहुंचा। तानिया के कमरे का दरवाज़ा नीमवान था। इतबार राव ने खड़े होकर एक नज़र अंदर डाली। तानिया बेड पर सर टिकाए उदास बैठी थी। वो किसी गहरी सोच में थी। उसने दरवाज़ा थोड़ा और खोल दिया लेकिन तानिया ने आँखें उठाकर ना देखा। तब इतबार राव ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी और पुरमुसरत लहजे में पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तानिया ने आवाज़ सुनकर ऐसे ही बेख्याली में दरवाजे की तरफ देखा। उसकी तो दुनिया ही बदल गई। उदासी एकदम मुसर्रत में तब्दील हो गई। हर तरफ रंग ही रंग बिखर गए। ये कौन आया? वो बे इख्तियार होकर उठी और दौड़कर इतबार राव से लिपट गई। फिर फौरन ही उसे अपने इस्तेरारी अमल पर हिजाब आया। वो एकदम पीछे हटी लेकिन इतबार राव ने उसे पीछे न हटने दिया। उसे अपनी बाहों के हिसार में जकड़ लिया। इतबार, क्या हुआ था? तानिया ने उसके सीने में मुंह छुपाए हुए पूछा। मुझे अगवा कर लिया गया था, इतबार राव ने उसे अपनी बाहों की गिरफ्त से आज़ाद करते हुए कहा। कौन थे वो लोग? ये दुनिया का सबसे अनोखा अगवा था। बाप ने बेटे को अगवा करवा दिया था, इतबार राव कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। राव साहिब ने? हैरत है, फिर उन्होंने छोड़ कैसे दिया? अब्बा ने नहीं, मुझे इकबाल राव ने आज़ाद किया है, और आज़ाद भी यूं ही नहीं कर दिया, मुझे अपनी ज़मीन जायदाद के हक़ से दस्तबरदार होना पड़ा है, इतबार राव ने बताया। लानत भेजें ज़मीन जायदाद पर, वो आपकी ज़िंदगी से कीमती नहीं। बस आप आ गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तानिया ने बड़ी मोहब्बत से कहा। मैं जानता था कि तुम यही कहोगी, इसीलिए मैं बड़े इत्मीनान से कागज़ पर दस्तखत कर आया हूँ, इतबार राव ने उसकी बात सुनकर सुकून का सांस लिया। मैं भाई को इतला कर दूं, वैसे वो आने ही वाले होंगे, तानिया ने घड़ी पर नज़र डालकर कहा। खाला फरजाना कहाँ हैं? यही हैं, वो बहुत परेशान थीं, तानिया ने बताया। क्या तुमसे भी ज़्यादा? इतबार राव ने पूछा। हाँ मुझसे भी ज़्यादा, तानिया ने कहा और उसे गहरी निगाहों से देखकर मुस्कुरा दी। फिर जैसे जैसे इतबार राव की आमद की इतला होती गई वैसे वैसे लोग आते गए। शाम की चाय पर सब लोग इकट्ठा हो चुके थे। मिठाई मंगवाई गई और मिठाई खाई गई। इतबार राव ने नादिरा से ख़ास तौर पर माजिरत की। वो बोला, नादिरा साहिबा, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आपकी मंगनी भी रुक गई। तो फिर क्या हुआ? नादिरा ने बेनियाजी से कहा। ना हम कहीं गए हैं और ना मोहसिन कहीं गए हैं, फिर हो जाएगी मंगनी। ए नादिरा, खैर से मंगनी तो फिर हो जाएगी, लेकिन तुम ज़रा इतबार राव से वादा ले लो, कहीं ये फिर तो अगवा नहीं हो जाएंगे। खाला फरजाना ने हंसते हुए कहा। इनकी इस बात पर सारे लोग हंस पड़े। रात गए तक यह हंगामा जारी रहा। रात को तानिया जब बेड पर लेटी तो वो बहुत खुश थी, वरना पिछली दो रातें तो उस पर कयामत बनकर गुजरी थीं। दोनों रातें आंखों में कटी थीं, वो मुस्तकिल रोती जा रही थी, और उन्हीं आंसुओं के दरमियान उसे काला चिराग याद आ गया था। वो किस कदर मेहरबान शख्स था, उसने तानिया की किस कदर मदद की थी। अगर वो ना होता तो तानिया और मोहसिन राव का सेहरा से वापस आना मुमकिन ना था। रोते रोते उसने कई बार सोचा था कि क्या वो दोबारा उसकी मदद को नहीं आ सकता। उसकी गुफ्तगू से तो यही जाहिर होता था कि वो इस दुनिया में मुतअद्दिद बार आ चुका है और यहाँ के तमाम इलाकों से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन शायद अब आना मुमकिन ना था। आज रात वो बिस्तर पर लेटी तो खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। अब जबकि एतबार राव आज़ाद होकर आ गया था तो जाने क्यों तानिया को यह महसूस हो रहा था जैसे इस रिहाई में कहीं ना कहीं काले चिराग का हाथ है। यह ख्याल उसे क्यों आया था इस बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। जब उसने करवट बदली तो उसकी नज़र क्रिस्टल के नाजुक गुलदान से लगी गुलाब की कली पर पड़ी। वो पूरी तरह तरोताज़ा थी और खूब महक रही थी। तानिया उस कली को गौर से देखने लगी और देखते देखते उसकी आंखें बंद होने लगीं। बिलाखिर वो सो गई।